Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, pierwszy dzień maja. Jest 10:00. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Opada poziom rzek w województwie śląskim. W kilku innych regionach zagrożenie się utrzymuje. Tornada pustoszą środkowe Stany Ameryki. Jest więcej ofiar. We Wrocławiu znów będą bić rekord Guinnessa. Przyda się każda gitara. Spada poziom wody w rzekach na terenie województwa śląskiego. Rano stan alarmowy był przekroczony tylko w jednym miejscu, a ostrzegawczy w 9. Wszędzie tendencja była spadkowa lub stabilna. Prognozy meteo i hydrologiczne dla regionu są korzystne. Ustały opady deszczu. Ostrzeżenia wciąż obowiązują w 4 województwach na południu i w centrum Polski. W województwach dolnośląskim, opolskim, świętokrzyskim i łódzkim. Dodatkowe środki na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe ma zapewnić nowe prawo wodne. Projekt ustawy przewiduje m.in. budowę nowych wałów przeciwpowodziowych i zbiorników retencyjnych. Na inwestycje do 2022 roku przewidziano 12 miliardów złotych. Zakłada też powołanie państwowego gospodarstwa wodnego, informuje wiceminister środowiska Mariusz Gajda. Będzie wreszcie jedna instytucja odpowiedzialna za ochronę przed powodzią, zapewni finansowanie. Też, żeby nie było takiej sytuacji, jak było w 2010 roku, że w Świętokrzyskim mieli pieniądze, żeby podwyższyć wał, a w Podkarpackim nie mieli. W związku z tym, jak była powódź, to woda nie zalała tym razem Świętokrzyskiego, ale zalała Tarnobrzeg i musiała być wielka akcja. Projekt ustawy trafił do Sejmu, czeka na pierwsze czytanie. Tragiczniejszy bilans tornad i powodzi w środkowych Stanach Ameryki. Do 13 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych. Wśród zabitych jest 2 dzieci. Najgorsza sytuacja jest w Teksasie, Arkansas oraz Missouri, w którym ogłoszono stan alarmowy. Władze podkreślają, że najprawdopodobniej nie jest to ostateczny bilans ofiar. W Arkansas wciąż poszukiwane są 2 osoby. We wschodnim Teksasie śmiertelne okazały się tornada. Doszczętnie zniszczonych zostało wiele domów. Żywioł kompletnie zdewastował jeden z miejscowych salonów samochodowych. W Missouri mieszkańcom bez znaki dała się powódź, którą poprzedziły wyładowania atmosferyczne oraz niespotykanie obfite jak na tę porę roku opady deszczu. W Kansas odnotowano śnieżyce. Z powodu tych anomalii pogodowych trzeba było zamknąć niektóre odcinki międzystanowych autostrad. Synoptycy ostrzegają, że w najbliższych kilkunastu godzinach tornada, obfity grad oraz porywisty wiatr z różnym skutkiem występować będą w paśmie od Karoliny Północnej do Nowego Jorku. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Komisja Europejska czeka na odpowiedź unijnych krajów w sprawie drugiej nitki gazociągu północnego. We wspólnocie trwa spór, czy unijne prawo ma mieć zastosowanie zarówno do części morskiej, jak i lądowej, co utrudniłoby realizację projektu. Dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej ta inwestycja jest szkodliwa, bo uzależnia od dostaw z Rosji i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Unii. Pierwsze reakcje w Europie Środkowo-Wschodniej na propozycje komisji były ostrożne. Kraje tej części regionu nie ufają bowiem Brukseli w związku z jej łagodnym postępowaniem antymonopolowym wobec Gazpromu i decyzją o zwiększeniu przepustowości rurociągu Opal lądowej odnogi gazociągu północnego, mówi redaktor naczelny portalu Business Alert Wojciech Jakubik. To podkopuje wiarygodność komisji w oczach krajów, które liczą na to, że będzie je broniła przed monopolistą, jakim jest Gazprom. Europoseł Jacek Sariusz-Wolski, który od lat zajmuje się sprawami energetycznymi, uważa, że wszystko zależy od tego, jaki mandat dostanie komisja od krajów członkowskich. Gdyby miał być bardzo generalny, to byłby to check in blanco dla Komisji Europejskiej. Mogłoby to oznaczać dalsze koncesje wobec Nord Streamu. W interesie krajów Europy Środkowo-Wschodniej byłoby twarde stanowisko i żądanie zastosowania unijnego prawa w całości. Bardzo wątpliwe jednak, by na taki wymagający mandat dla komisji była zgoda w całej Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Chętni do bicia rekordu Guinnessa oczekiwani na rynku we Wrocławiu. Trzeba mieć gitarę, znać 5 akordów i przyjść dziś na rynek po południu. Tradycyjnie 1 maja tysiące muzyków spróbuje pobić rekord w kategorii największa liczba gitarzystów grających razem. Na głównej scenie wśród instrumentalistów będzie nasz redakcyjny basista Rafał Motryk. Wykonywanych utworów będzie kilka, ale ten najważniejszy to jak zawsze Hey Joe Jimiego Hendrixa. Liczą się wszystkie rodzaje gitar. Akustyczne, elektryczne, klasyczne i basowe, a także ukulele, banjo czy bałałajka. Wśród tysięcy amatorów będą też zawodowcy, mówi mi główny organizator wydarzenia, wrocławski gitarzysta bluesowy Leszek Cichoński. Hey Joe i inne piosenki zagramy i nagramy razem z Grzegorzem Skawińskim, Janem Borysewiczem, Sebastianem Ridlem, Andrzejem Nowakiem. Do zobaczenia na rynku. Do pobicia rekordu, który już należy do Wrocławia, potrzebnych jest 7356 gitar. Oficjalna próba rozpoczyna się o 16:00. Wrocław, Rafał Motryk, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Poniedziałek wszędzie bez deszczu. Na wschodzie może się co prawda chmurzyć, ale nie powinno padać. Wszędzie dużo słońca, bezchmurnie na północy i na zachodzie. Na termometrach w tej chwili od 5 stopni w Olsztynie do 8 we Wrocławiu, w centrum 6-7, w ciągu dnia ma być od 10 do 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tej audycji własne moskiewskie tajemnice zdradzi mi dla Państwa autor książki Rubinowe oczy Kremla i nasz wieloletni korespondent Maciej Jastrzębski. Piosenki adekwatne do okoliczności zaśpiewa Tymon Tymański i jego zespół. Zapraszam dziś o 21.05. Ernest Zosuń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, jak kupować majowy prezent dla ośmiolatka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie, drodzy Państwo, pomyślcie czasem o sobie. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz w Saturnie nowy iPad Apple z wyświetlaczem Retina, wydajnym procesorem A9 i aparatem 8 megapikseli już za 1799 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po 10. Do południa. Słodkie jak sułtański krem. Za miesiąc i trochę już będzie cała nowa płyta Lindsaya Buckinghama i Christine McVie. 11 po 10. Water Under the Bridge, Adele. Adela już zakłada suknię cienką. Przyszedł Mike, kwadrans po godzinie 10. Przewodnik fantastyczny. Swojej premiery doczekał się serial inspirowany wielokrotnie nagradzaną książką brytyjskiego pisarza Neila Gaimana Amerykańscy Bogowie. Dlatego dzisiaj razem z tłumaczką Pauliną Breiter odwiedzimy Stany Zjednoczone. Ale proszę się nie nastawiać na zwiedzanie ulic Nowego Jorku czy słonecznych kalifornijskich plaż. Poznamy ten kraj z nieco innej strony. To jest Ameryka nieoczywista, ta boczna, prowincjonalna. Dlatego kiedy będziemy zaopatrywać się w mapy lokalnych atrakcji Stanów Zjednoczonych, raczej zdecydujemy się na te najbardziej zakurzone. to są po prostu miejsca takie dla nas zapyziałe. One są takie nieciekawe za bardzo, z pozoru przynajmniej. To jest Ameryka imigrantów, którzy przybywali do Ameryki, przynosili ze sobą swoje tradycje, swoich bogów. O tym, jak oni się wtapiali, jak to działało na tych bogów, że niektórzy po prostu o nich zapominali, niektórzy się stawali częścią tradycji. I gdyby zastanawiali się państwo, gdzie podziali się ci dawni mitologiczni bogowie, to właśnie tutaj. Przedstawiciele panteonu greckiego, nordyckiego czy słowiańskiego mijają nas na ulicy, a zwykły taksówkarz może okazać się dżinem. Zachowali charakter i talenty, jakie przypisywali im dawni wyznawcy, dlatego na wszelki wypadek lepiej nie odpowiadać na zaczepki nieznajomych. Amerykańscy bogowie mają taki problem, że oni stają się bogami zapomnianymi. Po prostu ludzie w nich nie wierzą. Założenie jest takie, zresztą Pratchett też podobne stosował, że bogowie, którzy nie mają wyznawców, podchodzą w niepamięć, umierają najogólniej rzecz biorąc, na swój sposób. Dość desperacko starają się jednak utrzymać jakoś. Krótko mówiąc, próbują przeżyć. Nie mają już wyznawców, więc usiłują robić cokolwiek. Odyn, czyli pan Wednesday, się utrzymuje różnymi sztuczkami, podstępami, oszustwami. Tak jak w mitologii, że on był oszustem, tylko na troszkę większą skalę. Anansi, czyli bóg afrykański, bóg pająk, śpiewa po barach. Anubis z Totem chyba prowadzą dom pogrzebowy. Trzymają się swoich jakby mitycznych atrybutów, ale w realnym świecie naszym i takim no, na małą skalę. Znajdziemy tu też Eostrę, czyli Wielkanoc. Ale ona raczej powinna się mieć dobrze. Ona mówi, że ma się dobrze. To znaczy, tam jest taka dość istotna rozmowa, że ona właśnie mówi, że ona ma się dobrze, a na to jej Wednesday odpowiada, że to jest teoria, ponieważ tak naprawdę o niej jako o niej nikt nie pamięta. Jej święto, tak, ona jako ona jest kompletnie zapomniana. Ale oni są nie tylko zapomniani, ale wypierani przez nowych bogów. Ci mieszkają w wielkich miastach, do których ciągnie ich wyznawców. Mediów, internetu, maszyn, samochodów, którym w tej chwili ludzie oddają jakby cześć, którą kiedyś zarezerwowali dla swoich bóstw. Podstawą się jest ten konflikt właśnie starych bogów z nowymi. W pewnym momencie konflikt zaczyna dotyczyć również głównego bohatera, Cienia, który do tej pory nie zdawał sobie z niego sprawy. Cienia poznajemy, kiedy właśnie ma wyjść z więzienia kilka dni go od tego dzieli, nie może się już doczekać, że wróci do swojej ukochanej żony. No i tuż przed wyjściem dowiaduje się, że wyjdzie wcześniej. Hura! Ponieważ jego żona zginęła w wypadku. Zaczyna się od tego, że on wraca do domu i po drodze poznaje pana Wednesdaya, który go zatrudnia u siebie. To zasadniczo zmienia całe jego życie. Co chyba nie dziwi, bo właśnie to się powinno stać, kiedy człowiek nagle orientuje się, że dawni bogowie żyją i walczą z nowymi. Takimi, którym boskości ludzie raczej nie przypisują. Na przykład karierze, internetowi czy technologii. To faktycznie może nieco zmienić punkt widzenia. Starcie mitu ze współczesnością. Aby się dowiedzieć, jak zakończy się, trzeba sięgnąć po książkę Neila Gaimana Amerykańscy bogowie, albo obejrzeć adaptację, w której pojawi się wiele znanych nazwisk. Będzie to m.in. Gillian Anderson, niegdyś agentka Scully z serialu z archiwum Mix. Wcieli się ona zresztą w boginię mediów, która w książce przybierała postać tytułowej bohaterki z serialu lat 50. Kocham Lucy. A w wyprawie do Ameryki towarzyszyła państwu Wioletta Myszkowska. Alone, I've met a few. traveling light like we used to do. Yes, you're right. You always are. I know you're right about the blues. You live some life you'd never choose. I'm just a fool, a dreamer who forgot to dream of the me and you. I'm not alone. I've met a few traveling light like we used to do. Roman Kołakowski jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak patrzę, czytam i właściwie myślę sobie, że za co się pan bierze, to wszystko jest sukcesem. Także gratuluję bardzo serdecznie. No zobaczymy. Właściwie dzisiaj premiera spektaklu Kołanowskiego, słynny Niebieski Prochowiec. Ta piosenka jest finałem. Tak? Wędrowny blask, tak, bo nie, pojawiają się nie tylko te najsłynniejsze piosenki Coena, najbardziej znane, ale również te z fascynującej płyty pożegnalnej, absolutnie genialnej. A jak on to wymyślił? Prawie jak David Bowie właściwie pożegnał się z nami. O tak, tak. No, tych odejść było kilka, one są nieuchronne, ale jest coś takiego, że wiele optymizmu jest w tych odejściach, które mają swoją kontynuację. Ten spektakl Coenowski powstał na prośbę młodych artystów, młodych ludzi, tych, którzy właściwie go nie znali, a usłyszeli dopiero o nim często dopiero teraz. To są ludzie o pokolenie młodsi od nas i najpierw powstało kilka piosenek, a potem 20 przekładów i tych piosenek starszych i tych ukochanych przez wszystkich i tych piosenek z ostatniego pożegnalnego albumu. Długi, dwugodzinny spektakl i wkrótce album dwupłytowy, podwójny album, bo się te długie piosenki nie chcą zmieścić na jednej płycie, z czego jestem bardzo szczęśliwy. No właśnie, dzisiaj koncert premierowy, bo to jest w studiu radiowym, odbędzie się wieczorem. Tak, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Jutro premiera festiwalu, no na Festiwalu Filmów Niezwykłych w Sandomierzu. Dodatkowy koncert na życzenie publiczności, bo się nie mieszczą. Zainteresowanie Coenem jest zupełnie niesłychane. Jakiś renesans. Powstają też nowe interpretacje, nowe przekłady. Ja się bardzo cieszę. Maciek Zębaty, warto go tutaj w Trójce przypomnieć, mówił, że do Coena trzeba dojrzeć. No być może podczas obchodzenia 60. roku życia dojrzałem po prostu. No, ale trochę smutne jest to, że właściwie tacy artyści cudowni, którzy odchodzą, dopiero wtedy ich doceniamy. Znaczy, niektórzy znają ich od samego początku, tak jak Maciek na przykład Zębaty. Tak. Ale też wielu docenia artystę dopiero, kiedy jego już nie ma. I to troszkę smutne, no, moim zdaniem. Tak jest, taki świat jest pędzący, ale z drugiej strony miałem okazję rozmawiać z największymi bardami świata, Bułatem Okudżawą, Gilbertem Beko, Nickiem Cave'em. Oni wszyscy Coena wymieniali jednym tchem, jako jednego z najwybitniejszych twórców. No ja zawsze jak tłumaczę, to wtedy jest dla mnie ta twórczość najważniejsza. W tej chwili najważniejszy jest dla mnie Leonard Coen, ważniejszy od Nicka Cave'a, od Toma Waitsa, ale to oczywiście się zmienia, bo te miłości się zmieniają. Przychodzą nowi artyści. Tak też musi być. Coen to wiedział, dlatego z młodymi ludźmi na swojej ostatniej, nie tylko zresztą ostatniej płycie, z Patrykiem Leonardem, z synem Adamem Coenem, z Sharon Robinson, więc tak. I to wszystko fantastycznie zmieniało też jego brzmienie, kiedy posłuchamy tych jego pierwszych piosenek lat 60. Taki dylanowski jest, a teraz przed odejściem może powiedzieć, że przyznanie Dylanowi Nobla to tak jak przypięcie orderu do Monteverestu. Zawsze mówił, że miałem siebie za wesołka i sporo tego, może nie wesołkowatości, ale groteski, takiego ironicznego, ale i ciepłego, serdecznego uśmiechu jest w naszym spektaklu słynny Niebieski Prochowiec. No i cudownie głos mu się obniżył, bo na tej ostatniej płycie You Want It Darker to rzeczywiście brzmi już tak jak... Już bardzo, bardzo nisko, fantastycznie, ale to też są kwestie, myślę, przede wszystkim jednak dojrzałości, jego kontaktu z buddyzmem. To są te techniki. Proszę powiedzieć, którego z artystów, tych twórców najtrudniej się panu tłumaczyło? Toma Waitsa. Dlatego, że to jest troszkę tak, jakbyśmy na angielskiego tłumaczyli Mirona Białoszewskiego. No tak. Jest niejednoznaczny, nieoczywisty, często dla Amerykanów samych nieczytelny, pełen aluzji historycznych, z kolei trudnych czasem dla polskiego słuchacza do wychwycenia. No, ale na szczęście zaakceptował moje propozycje, więc mam wielką satysfakcję. Wracajmy do słynnego Prochowca. Od dzisiaj premierowy koncert w studiu Lutosławskiego w Warszawie. Zdaje się, że biletów już nie ma, ale proszę sprawdzić tam godzinę przed spektaklem. Zawsze są jakieś zaproszenia VIP-owskie, które zostają puste, więc serdecznie zapraszamy. No i jutro Sandomierz, tam też na pewno będzie pięknie. Fantastyczna atmosfera, Festiwal Filmów Niezwykłych, nagrody dla aktorów niezwykłych, więc to naprawdę dobrze, że słońce troszkę wyjrzało, więc będzie można pospacerować. A proszę powiedzieć, kto śpiewa w tym spektaklu? Młodzi aktorzy przede wszystkim. Ja sobie zostawiłem rolę starego poety, jak przystało na starego poetę, a oprócz tego Agata Klimczak, Rafał Konieczny, który jest również szefem muzycznym. Fantastyczny absolutnie artysta i aranżer. Marcin Kątny, Grzegorz Bukowski, Aleksandra Radwan. Aktorzy. To jest spektakl teatralny z multimedialnym wykorzystaniem przetwarzanych specjalnie w technice glitchartu, jak się dowiedziałem, filmów realizowanych przez Krystiana Andrzejewskiego. No to już dzisiaj. Roman Kołakowski, dziękuję bardzo. Trzymam również się. Dziękuję. I zapraszamy w całej Polsce na spektakle koenowskie. Zapraszamy. Słynny Niebieski Prochowiec już teraz. Dziękuję. W grudniową noc nie śpię, do czwartej nad ranem list piszę do ciebie, choć jestem skonany. Właściwie nie zmienia się nic. W Nowym Jorku na Clinton Street grają od świtu do zmroku. Podobno daleko masz dom i samotnie w nim mieszkasz. I podobno nie masz za co żyć i podobno już nic nie pamiętasz. Cóż, a czy ten twój kosmyk włosów wciąż ma? Ja wiem, że gdy dałaś go jej, myślałeś już tylko jak zmiać. Nikt nie może znikać tak. Widziałem cię kiedyś, jak szedłeś na dworzec, wytarłeś swój słynny niebieski prochowiec. Do pustych wagonów jak lump zaglądałeś, lecz nigdy swej linii Marlen nie spotkałeś. Podobno dawałeś kobietom prawdziwą nadzieję. Jane od dawna nie jest moja już, ale twoja też nigdy nie będzie. Cóż, a ja ciągle pamiętam ten dzień, gdyś sam z różą w zębach tu wpadł. Ten numer spodobał się Jane, o tym Jane pamięta też. Co mam ci powiedzieć, co pisać sam nie wiem. Przyjaciel co zdradza to wróg. Przebaczam jak umiem, bo jednak brakuje mi czegoś lub kogoś. A cóż, a może byś zajrzał do Jane albo do mnie i został. Ja jak wtedy w trupa spiję się, no a ona jak zawsze jest wolna. Smutek rozstania i ból spotkania dziękować i za wstydliwe powroty bez słów. A czej ten twój kosmyk włosów wciąż ma? Ja wiem, że gdy dałeś go jej, myślałeś już tylko jak zwiać. Dziś nie zasnę już i tak. Słynny niebieski prochowiec Leonarda. Za 25 minut, godzina 11. To pan Tomasz Dybdal z nowej płyty, bardzo ładny, za 22 minuty 11. Strange thing that

taki to on jest, ten maj, przynajmniej na początku. Za 14 minut 11. Fajny film. Jeśli ktoś, tak jak my, nie wyjechał właśnie na kilka wolnych dni, ciągle ma szansę wybrać się w podróż podczas seansów w sali kinowej. Na taką właśnie egzotyczną wyprawę do Mongolii zaprasza nas Monika Minorowicz, autorka filmu Dzud. Z reżyserką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Ile czasu spędziłaś w sumie w Mongolii? Ile czasu spędziłaś ze swoimi bohaterami? W sumie spędziłam z nimi 3 wiosny. Pierwszy wyjazd to była dokumentacja, poznawanie się. Kolejnej wiosny był czas na utrzymanie temperatury relacji między mną a moją nomadzką rodziną. 3. wiosna to była produkcja. Film jest koprodukcją polsko-niemiecką. To również wpływało na to, że ten czas produkcji był dłuższy. Co w takim razie reżyserkę z Polski ciągnie do Azji, do nomadów, do ekstremalnych sytuacji pogodowych? W krótkich formach dokumentalnych ta przyroda zawsze jakoś tam grała. Myślałam o tej przyrodzie zawsze jako takim greckim chórze, który trochę dopowiada emocje bohaterów. A tutaj chciałam pójść jeszcze krok dalej. Chciałam zupełnie ten film zanurzyć tak głęboko w tej naturze, żeby ona sama wygrała jak taki autonomiczny bohater. I Mongolia była tak naprawdę pretekstem, była scenografią idealną do tego, żeby pokazać taki magiczny trójkąt, który funkcjonuje między człowiekiem, zwierzętami, a tymi siłami natury. No właśnie, bo ten film jest w jakimś sensie magiczny, na pewno autorski i na pewno poetycki, bo tę poezję tworzą i ludzie, i przyroda. Bardzo zależało mi na tym, żeby rzeczywiście był takim trochę nieoczywistym filmem, takim kawałkiem wiersza, takim esejem może, taką trampoliną, która pozwoli widzowi zanurzyć się w jakiejś innej, nieznanej rzeczywistości, która wybrzmiewa zupełnie innym rytmem. Wreszcie i polska publiczność może zobaczyć Dzud w kinach, ale masz za sobą wiele pokazów festiwalowych. Ciekaw też jestem, czy film jest znany tam, gdzie był kręcony, w Mongolii. Widzowie festiwalowi są specyficzną grupą i są przygotowani na jakieś inne tempo czy inną propozycję filmową. No bo to jest takie slow cinema, czyli taki rodzaj filmu kontemplacyjnego jednak. Tak, zgadza się. Zależało mi, żeby utrzymać tą temperaturę kontemplacji. Natomiast Dzud był również filmem otwarcia na festiwalu w Ulan Bator i kinematografia mongolska bardzo często ucieka od takiego surowego pokazywania stepu. Zazwyczaj go upiększa. Nie chcę powiedzieć, że te filmy mają w sobie coś z cepeli, niemniej rzeczywiście mają dużo więcej światła. I wiem, że Dzud został przyjęty z dużym zainteresowaniem i z takim poczuciem, że o, rzeczywiście i tak można pokazać step. No to tym bardziej warto wspomnieć o autorze zdjęć, bo tutaj wasza wspólna praca była bardzo ważna. Rzeczywiście w filmie reaguje się na to, co proponuje sama natura. Rzeczywiście tak jest. Z Pawłem Chorzępą pracuję tak naprawdę od początku swojej drogi filmowej. Staramy się zawsze budować film obrazami. Staramy się, żeby obraz przemówił na równi z słowami, jeśli nie bardziej. Bardzo wizualnie podchodzimy do robienia filmów. Poza tym Paweł ma ogromną wrażliwość i taką zdolność łapania niuansów, które się wydarzają, a nie są na pierwszy rzut oka oczywiste. No to rozumiem, że należy twojego filmu Dzud przede wszystkim szukać w mniejszych kinach, w kinach studyjnych. Zgadza się, film jest wyświetlany w kinach studyjnych. Serdecznie zapraszam i wydaje mi się, że to jest tego typu film, który należy oglądać tylko w kinie. Dlatego, że gramy tutaj ogromną przestrzenią i warstwą tego filmu jest ścieżka dźwiękowa, którą stanowi tak naprawdę wiatr. Mam nadzieję, wydaje mi się, że właśnie w kinie ma on szansę tak naprawdę wybrzmieć. Z Martą Minorowicz rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 10,5 minuty 11. Just a kiss, just a kiss. I have lived just for this. I can't explain why I've become this chatelaine. Just a smile, just a smile. Hold me captive just a while. I can't explain